اور رمضان میں وہ ضروری بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے، جیسے فضائل روزہ، فضائل رمضان، غزوہ بدر، جمعۃ الوداع، ان کو چھوڑ کر کوئی عنوان مناسب نہیں لگتا. لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کی نشست میں کیا بیان کیا جائے، سوچ رہے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس نشست میں کچھ آداب تلاوت پر گفتگو ہو جائے. آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے گزشتہ کسی محفل میں یہ عرض کیا کہ نزول قرآن کا بہت بڑا تعلق رمضان سے، بلکہ قرآن ہی نہیں جتنی بھی کتب سماوی ہیں وہ سب رمضان ہی میں نازل ہیں. یہاں تک کہ با انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو صحیفے دیے گئے وہ بھی رمضان ہی میں. تو نزول قرآن کا ایک تعلق رمضان سے ہے، جیسا کہ شب قدر میں عرض کیا گیا قرآن کی یہ آیت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اگر مان لیا جائے کہ لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے، ظاہر ہے کہ پھر رمضان میں نازل ہوا. پھر ایک اور آیت میں قرآن سے نص ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. یہ تو سری اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا. اس تعلق سے ہم نے مناسب سمجھا کہ رمضان کے بعد اس جمعے آداب قرآن سے متعلق گفتگو، جس کا تعلق مسائل سے زیادہ، اسے آپ حضرات سنیں. اور عموماً ہم چونکہ دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے یا بالاستعاض علماء کی تقریر نہیں سنتے، ہم تقریر میں اس وقت آتے ہیں جب مولانا وما علینا الا البلاغ کہنے والے ہوتے ہیں. اور بعض خوش قسمت ایسے ہیں، بدقسمت کہوں گا تو برا لگ جائے، بعض خوش قسمت ایسے ہیں کہ خطبہ بھی نکل جائے، دو رکعتیں نکل جائیں، تب آتے ہیں جمعے میں. یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کو دعا دیں کہ انہوں نے بڑے دلائل و براہین سے یہ ثابت کیا کہ کوئی شخص التحیات میں بھی اگر شامل ہو جائے، اب وہ کھڑے ہو کر کئی رکعتیں پڑھے گا، دو پڑھے گا یا چار، اس لیے کہ جمعہ تو چلا گیا. امام اعظم نے بڑے دلائل سے یہ ثابت کیا کہ وہ کھڑے ہو کر دو ہی رکعت پڑھے گا، کہ جس نے التحیات کو پا لیا وہ یا اسے جمعہ مل گئے. ورنہ بعض اکابر نے کہا ایک رکعت اگر چلی گئی اس کا جمعہ گیا، خطبہ بھی نہیں سنا ہم نے، جمعے کی دو رکعتیں بھی چلی گئیں اور آخری میں ہم نے التحیات کو پایا. لوگ چونکہ بالاستعاض گفتگو نہیں سنتے اور یقیناً علماء کرتے ہیں، یہ مسائل ہم سے رہ جاتے ہیں. اب آئیے کچھ آداب قرآن پر گفتگو، جس کا ہمیں یاد رکھنا، بلکہ آپ اس گفتگو کو جو ٹیپ ہوتی ہے اپنے گھر والوں، اپنے بچوں کو بھی سنائیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں. میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص مسئلہ بیان فرمایا، وہ اضافر القرآن، جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے، فاستمعوا له، کان لگا کر کے سنو، وہ انصتوا، اور خاموش بھی رہو، ساکت رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے. یہ تین باتیں اس میں بیان ہوئیں. جب قرآن کوئی شخص پڑھے، اگر اس کی آواز اس کے پڑوس میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی سنے، اب ادب یہ ہے کہ وہ خود تلاوت نہیں کرے گا بلکہ اس کی تلاوت کو سنے گا. اب اس میں ایک عنوان یہ ہے کہ جس کو ہم آئندہ بیان کریں کہ قرآن مجید پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں، اور پھر قرآن مجید میں سب کا سب اللہ کا کلام، لیکن بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر فضیلت. ہر رسول نبی سب ایک درجے کے ہیں، بمے نبی کریم علیہ السلام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں بھی درجات رکھے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس میں بھی اتنا اہتمام انسلام کیا جائے کہ کہیں لفظ یہ نہ نکل جائے کہ فلاں نبی سے چھوٹا. کوئی نبی چھوٹا نہیں ہوتا، کوئی نبی چھوٹا نہیں ہوتا، ہر نبی اعلیٰ و ارفع. ہاں، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی بھی بعض آیتوں پر بعض آیتوں کو فضیلت ہے. مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، سب سے عظمت والی آیت، اس کو ہم بعد میں بیان کریں. چند آیتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جبریل امی کے اپنے حبیب علیہ السلام پر اس کا القاء فرمایا، اور وہ شب معراج، جیسا کہ قرآن مجید اشارہ موجود ہے، فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو پھر جب حضور علیہ السلام کے قریب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا، فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر وہی فرمائی جو اس نے چاہ، جس کو ہم نے معراج النبی کی شب کچھ اس کے نکات بیان کیے. علماء فرما تو ان میں سے ایک آیت یہ ہے، یہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عرش پر، اس کو عرش کا خزانہ کہا گیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. یہ وہ آیتیں مقدس ہیں کہ جو اللہ نے بغیر کسی فرشتے کے واسطے حضور علیہ السلام پر عطا فرمائے. ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت بھی پھر اسی طریقے سے ہوگی. اسی طریقے سے چار قل شریف، ان کی فضیلت جو ہے وہ دوسرے قرآن مجید کے آیتوں پر بہت زیادہ، بلکہ یہ تک ہے کہ اس میں بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کو تین دفعے پڑھ لیا تو پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب کما لیا وغیرہ وغیرہ. اس پہ گفتگو ہم آئندہ کریں. پھر اسی طرح بعض حدیث میں کلمات ایسے بتائے گئے کہ اگر ان کلمات کو پڑھا جائے تو زبان پر تو بہت ہلکی اور آسان ہے، لیکن میزان میں سب سے زیادہ بھاری. اس پر گفتگو بھی ہم بعد میں کریں. تو بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر عزیزان گرامی فضیلت. اب ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو. اب اس کے آداب، عموماً ہماری یہاں قرآن خوانی ہوتی اور ہونی بھی چاہیے باعث برکت. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی امام صاحب کو اگر بلا لیں تلاوت قرآن، تو امام صاحب کے آگے رکھ دیتے ہیں مائک، سب کے ہاتھ میں پارا ہوتا ہے. اب یہ اپنا پارا بلند آواز سے تلاوت کر رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں. ایسا پڑھنے کو ہمارے فقہا نے حرام لکھا، نص کے خلاف ہے قرآن مجید کے، کہ جب قرآن تلاوت کیا جائے اسے کان لگا کر کے سنو. اب اگر کوئی لاؤڈ پر تلاوت کرے سب اپنے پارے بند کر کے بیٹھ جائیں، جو لاؤڈ پر یا سن رہے ہیں لوگ جتنے بھی، تو وہ سب کا ان سب پر فرض یہ ہے کہ وہ کان لگا کر کے قرآن کو سنیں گے، پڑھیں گے نہیں قرآن مجید فرقان حمید. ایک ہی یوں بیٹھے میں بھی آپس میں بھی اگر پڑھیں تو برابر والا برابر والے کو اتنی آواز سے قرآن مجید پڑھتا ہوا سنیں کہ اس کے کان سنیں، وہ نہیں پڑھ سکتا، یا اس کو کہا جائے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ وہ دوسرے تک اس کی آواز نہ پہنچے. دوسرے تک آواز پہنچے گی یہ بھی عزیزان گرامی جائز نہیں. اور تلاوت میں ایک ادب اس کا یہ ہے کہ جب تک دل لگے اس وقت تک تلاوت کرے. اس کی عظمت کہاں لیے کہ دل نہیں لگ رہا، انگڑیاں لے رہے ہیں، ہاں ہو کر رہے ہیں، منہ کھول رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور تلاوت کر رہے ہیں، نہ یہ کتاب کے ساتھ ادب نہیں. جب تک دل لگے اس وقت تک تلاوت کریں, اور دل اچھاٹ ہو جائے تو یہ انگڑائیاں وغیرہ لے کر کے اس کو نہ پڑھا جائے. جتنا خوش دلی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھ لیا جائے. مجمع میں قرآن مجید کی تلاوت ہمارے یہاں کہاں کہاں وائلیشن ہوتی, کہاں کہاں معاملہ خراب ہوتا ہے آپ دیکھیے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ہم لاؤڈ پر نماز نہیں پڑھاتے. ابھی اس دور میں ہر جگہ ہو رہی ہیں پڑھاتے. جو اکابر علماء تھے وہ کہتے تھے کہ اس پہ نماز نہ پڑھائی جائے. ایک فنی مسئلہ, مسئلہ علماء میں یہ چلا کہ جو اس سے آواز نکلتی وہ اس کی امام کی اپنی ہے یا نہیں. بس بعدوں سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں کچھ اور مسئلہ ہوگا, مولانا کوئی ضدی آدمی کیا ہے. اصل مسئلہ اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ امام کی اپنی ہے یا نہیں. اکابر علماء جنہوں نے تحقیق کی, اور یہ آپ کو بتا دوں میں ایسے حوالے موجود, چونکہ میں کوئی ایسی چیز میں پڑھنا نہیں چاہتا کہ جس میں انتشار. جو لوگ پڑھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں, ہم انہیں منع نہیں کرتے اس لیے کہ وہ پڑھائیں. جو نہیں پڑھائیں انہیں آپ مجبور مت کریں. خود لاؤڈ ایجاد کرنے والوں کی جاپانی کمپنی کے ہمارے پاس دستاویزی ثبوت موجود ہیں کہ جو کہنے والے کی یہ آواز ہے ایمپلیفائر میں وہ ٹکرتی ہے, اور ٹکرنے کے بعد اس سے جو آواز نکلتی ہے وہ بولنے والے کی اپنی نہیں بلکہ اس کی نقل. اب اس کو اردو میں میں کیسے سمجھاؤں؟ اردو میں سمجھاؤں صدائے باز گشت, اس کا ترجمہ یہ, جس کا انگریزی میں آپ کہہ دیں ایکو. ٹھیک, جیسے آپ کسی پہاڑی میں جائیے, پہاڑی میں کوئی آبادی نہ ہو اور پہاڑ ہو تو آپ کریں آپ نے منہ بند کر لیا, پیچھے سے آواز آتی ہے یہ تو آپ نہیں بول رہے, یہ کون بول رہا ہے آپ کے پیچھے. اس کو کہتے ہیں صدا باز گشت. تو بولنے والے کی اپنی آواز نہیں, علماء نے فرما اس لیے. اور یہ لاؤڈ اسپیکر ایجاد کرنے والوں نے بھی یہ کہا, اس کے حوالے موجود ہیں کہ جب بولتا ہے آدمی تو یہ بولنے والے کی آواز جو ہے وہ ایمپلیفائر پر ٹکرا ایک نقلی آواز پیدا ہوتی ہے جو لوگوں میں جاتی ہے. یہ اختلاف اپنی جگہ. اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جو ہماری آواز نکلی وہ ہماری آواز. آپ نے آبادیوں میں دیکھا ہمارے یہاں بہت سارے اچھے کام رواج بن کے رہ گئے. شبینہ, آپ شبینے میں جائیے تو 10 آدمی کھڑے ہوں گے, 15 آدمی کھڑے ہوں گے, اور ماشاءاللہ جب سحری کا وقت ہو تو 5,000 آدمی ہوں. یہ آپ دیکھ لیجئے گا جا کر جہاں مسجد میں شبینہ ہوتا جائیے. اب مجھے بتائیے 15 یا 20 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں, کیا ان کے لیے اتنے لاؤڈ کی ضرورت ہے کہ 10,000 آدمی سونے محلے کی نیند حرام کریں آپ؟ یہ تو نہیں. اور آواز ضرورت سے زیادہ نکلتی جس میں لوگ گھر میں سو نہیں سکتے. یہ ہمارے یہاں, میں ایک سنی عالم میں اس کا اعتراف کر, ہمارے یہاں بعض ناتھوانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ 2-2, 3-3, 4-4 بجے تک چلتی ہیں. یہ ہے وائلیشن, ہم سے بھی ہوتی ہو لوگوں سے بھی ہوتی. لیکن چلیے اس دوسرے کو چھوڑ کر تلاوت قرآن, اگر تلاوت قرآن یہ مان لی جائے کہ جو میں تلاوت کر رہا ہوں یہی لوگ سن رہے ہیں, تو اب ان کا کیا حال ہوگا جو گھر میں ہیں, مختلف کیفیت میں ہیں, مختلف معاملات میں ہیں, اس کا کیا ہوگا؟ تو عزیزان گرامی, اس آواز کو لاؤڈ پر بھی ہو تو اتنا محدود کیا جائے. مجھے بتائیے جہاں 10-15 آدمی نماز پڑھنے والے, ان کو لاؤڈ کی کیا ضرورت؟ کوئی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے یہاں پوری کراچی میں چلے جائیے جہاں لاؤڈ پر نماز ہو رہی ہے, فجر میں 15 آدمی ہیں تو بھی لاؤڈ چل رہا, 20 آدمی ہیں تب بھی لاؤڈ چل رہا, اور فجر میں تو عمانو ہمارے یہاں آدمی ہوتے کر رہے. ہاں کہتے ہیں اقبال کہ ہم کہاں نیند تمہیں پیاری, ہمیں تو نیند اتنی پیاری ہے کہ فجر میں تو عمان آنکھ کھلتی نہیں, اور پھر ہم نے اتنے بڑے رمضان میں روزے رکھے, ترابیاں پڑھی, تو اب عید کے بعد تو مجبوراً آنکھ کھولنی پڑتی ہے عید کی نماز. پھر اس کے بعد تو آرام کے دن ہوتے ہیں, تقریباً ایک ہفتے تک تو فجر میں نماز مسجدیں بالکل خالی رہتی. لیکن میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ جو 10 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور لاؤڈ اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ کم سے کم 10,000 آدمی اس کی آواز سن رہے ہیں, کیا اس ادب کو آپ ملحوظ رکھ سکیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے کان لگا کر کے سنو, خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. قرآن خوانی میں اس کا ادب نہیں ہوتا, فاتحہ خوانی میں بھی اس کا ادب نہیں ہوتا, مولانا فاتحہ شروع کرتے ہیں, ہم لوگ تو ویسے ہی فاتحہ والے, اور بعض لوگ تو فاتحہ کا کھانا کھاتے ہی نہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے, یہ بالکل بے عینی حدیث بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اور دکھا بھی دوں گا آپ کو سیاستہ میں کئی جگہ کئی طرق پر یہ آئی. فرمایا جب کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو, بسم اللہ الرحمنین پڑھ کے کھانا کھاؤ, اس لیے کہ جب کھانے پر بسم اللہ پڑھ لو گے وہ کھانا شیطان نہیں کھائے گا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے کہ چار قل جس کھانے پہ آپ پڑھیں, سورہ بقرہ جس کھانے پر پڑھیں, چھ آٹھ مرتبہ بسم اللہ جس کھانے پہ پڑھیں, وہ کھانا شیطان کیسے کھائے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ؟ تو لوگ پھینک دیتے ہیں, گٹر میں ڈال دیتے ہیں, بھنگیوں کو دے دیتے ہیں, ارے بھائی اس پہ تو فاتحہ ہوئی, یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. وہ حدیث پہ ہم نے تو یہ پڑھایا کہ جس کھانے پہ بسم اللہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان نہیں کھاتا. اب میں کیا کہنا چاہ رہا تھا, عنوان اب مولانا نے شروع کی فاتحہ, بھائی ذرا لائیو بریانی, لائیو ذرا پانی, لائیو ذرا کھانا سامنے رکھیو, چل رہے ہیں ادھر ادھر, یہ سمجھا. اس لیے کہ دو حکم ہیں, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا, خاموش رہو. بالکل جب تلاوت ہو جائے تو تلاوت میں جب یہ آیت آئے, ہم نے جمعے میں عرض کیا تھا آپ کو یاد, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. اب چونکہ قرآن پڑھا جا رہا تو انگوٹھے چومنا منع ہے, اس لیے کہ اس میں ہے نا کہ خاموش رہو ساکت رہو اپنے. ہاں دیگر جب حضور کا نام لیا جائے, انگوٹھے چومنے کے فضائل ہم بیان کر چکے, اس میں اتنی بھی اجازت نہیں. یہ آداب قرآن ہے کہ اگر تلاوت ہو تو تلاوت کے موقع پر جو ہے وہ گویا ادب کیا جائے, سنا جائے اس کو, کان لگا کر ساری مصروفیت ختم کر دیں. اور فاتحہ پڑھنی ہو تو سب پہلے سے سارا سامان آپ سامنے رکھ دیں, اب کوئی آدمی ہلے جلے نہیں, اب اس کے بعد قرآن مجید پڑھیں اور سب کان لگا کر کے سنیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ قرآن مجید کا پڑھنا کم ثواب ہے, سننا زیادہ ثواب ہے. سننا فرض ہے, بوجہ فرض کے اس کا زیادہ ثواب ہے. تو آپ اپنا ثواب کیوں کھو رہے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے آداب قرآن, ایک یہ کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں امام صاحب کے پیچھے پڑھیں, امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کر دی, اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے, ثنا جو ہے اب اس کا وقت گزر گیا. جب امام کیا کہتے ہیں تلاوت شروع کر دے, اب کان لگا کر کے سنو, ٹھیک, اب آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے. ہاں اگر آپ کی ایک رکعت چلی گئی, جب وہ آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی اس رکعت کو آپ ثنا کے ساتھ پڑھیں, کیونکہ آپ کو سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنی. اچھا مقتدی ثنا پڑھے لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ کہ جب امام ہماری یہاں پڑھتا ہو تو مقتدی پر تلاوت ضروری نہیں, مقتدی تلاوت نہیں کرے گا. جب آپ تلاوت نہیں کریں, یہ تلاوت کے لیے پڑھا جاتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ تلاوت کے لیے پڑھا جاتا. چونکہ تلاوت آپ پر نہیں, تلاوت امام کرے گا, تو امام تو پڑھے گا, آپ صرف ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیے. بہت سے لوگ جان کر کے اس ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں کہ امام نے کہہ دیا اللہ اکبر, کچھ لوگ ذرا سستی سے اٹھتے ہیں, پہلے کمر سیدھی کرتے ہیں, کچھ وضو کا پانی وغیرہ جھاڑتے ہیں, کچھ ٹوپی صحیح کرتے ہیں, اس وقت تک امام کی تلاوت شروع ہو جاتی. نتیجہ کیا نکلا کہ ثنا کے ثواب سے آپ محروم رہ گئے, ہے نا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے, ہمارے یہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مجلس کا لوگ مذاق کرتے ہیں, کسی اہل علم کے سامنے بیٹھے تو انہیں بتا صاحب صحاح ستہ میں 500 حدیثیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ امام اگر سورہ فاتحہ پڑھ رہا تو پیچھے مقتدی جو ہیں وہ کوئی سورہ فاتحہ جو ہے وہ نہیں تلاوت کرے, حالانکہ بغیر سورہ فاتحہ کے تو نماز نہیں ہوتی. اب میں عرض کروں یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے, مگر اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ 500 نہیں, اب 5000 حدیثیں لے کر آ جائیے کہ حضور فرماتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں. اس نماز نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ناقص ہے, سرے سے نہیں ہوتی, ایسا نہیں, نماز ناقص ہے, ہم بھی اس کے قائل. مگر کب, امام اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص ہے, سجدے سہو کرنا ہوگا, مقتدی اپنی نماز پڑھ رہا ہو وہ اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ناقص ہے، واجب الاعادہ نہیں ہوتی، ایسا نہیں، ایسی حدیث موجود، ناقص. لیکن حکم کیا ہے کہ جب امام تلاوت کرے تو ہم خاموش رہیں گے. اہل حدیث حضرات جو غیر مقلد ہیں، ان کو ہندوستان میں غیر مقلد ہی کہا جاتا تھا، اور باضابطہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ سرکار انگریز گورنمنٹ کو درخواست دے کر کے اپنا نام انہوں نے اہل حدیث رکھا. یہ اہل حدیث نام جو ہے یہ تو ان کے سرکار انگریز نے رکھا، انگریز بہادر کا دیا ہوا نام، ورنہ ان کا نام ہندوستان میں غیر مقلد تھا. عزیزان گرام، پورے ہندوستان میں ان کا نام و نشان نہیں ملتا. شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کے زمانے میں دہلی کی جامع مسجد کا پہلا ہنگامہ، جس کا سارا ثبوت، رسالہ، صفحہ نمبر سب ہمارے پاس محفوظ، جس کا جی چاہے دیکھ سکتا. دہلی کی جامع مسجد میں کیا ہوا کہ سب لوگ حنفی تھے، سب سنی حضرات تھے، تو کسی نے امام کے قرات کے بعد میں بلند آواز سے کہہ دیا آمین. ارے سارے مسجد کے مقتدیوں نے پکڑ لیا، قریب تھا کہ اس کی خوب پٹائی کرتے. انہوں نے کہا نہیں، پہلے شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس لے جاؤ، اس ان کا دور تھا، آخر ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس نے یہ کہا. شاہ ولی اللہ صاحب کے پاس لے گئے. شاہ ولی اللہ صاحب نے ہنگامہ اور ساری چیزیں دیکھ کر یہ جواب دیا کہ ہاں بھائی، حدیث سے ثابت تو ہے ایسا. لوگ سب ڈھیلے پڑ گئے، اس کو چھوڑ دیا. سمجھے صاحب، حدیث سے ثابت تو ہے مگر اس کے بعد اس کی تنسیق حدیث موجود. یہ ہندوستان کی سرزمین میں شاہ ولی اللہ محدی دہلوی کے زمانے میں یہ تاریخ کا پہلا واقعہ تھا کہ ایک شخص نے امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر آمین کہی. یہ پہلا واقعہ، سمجھے. اس کے بعد ان کا وجود جو ہے پھر بڑھنا گویا شروع ہو گیا. آپ 5000 حدیثیں لے آئیے، اب آئیے ذرا یہ سب 5000 حدیثیں لے آئیں کہ امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے، ہمارے امام کی دلیل کتنی قوی. فرمایا یہ ساری حدیثیں اس وقت کی ہیں جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی. دین تو بتدریج آیا یا نہیں؟ وہ کیا ہے کہ بھائی امام بھی سورہ فاتحہ پڑھے، مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھے. اب یہ آیت آئی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر کے سنو، خاموش رہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. اب اہل حدیث جواب دیں، یہ 5000 حدیث بھی آپ لے آئیں، اس آیت نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا. قرآن نے منسوخ کیا ان تمام حدیثوں کو. آپ 10000 لے آئیے، 20000 لے آئیے. جب یہ حکم آ گیا، اس حکم آنے کے بعد اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ یا قرآن مجید نہیں پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ اور بھی شواہد موجود، وہ بھی سن لیجیے بات. وہ یوں ہے کہ حضور علیہ السلام بطریق دین آیا، کچھ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، حضور سورہ فاتحہ پڑھ رہے، پیچھے سے کسی نے سورہ فاتحہ کے کچھ الفاظ پڑھتا ہوا حضور نے سن لیا. سننے کے بعد فرمایا یہ کون تھا جس نے میرے پیچھے تلاوت کی؟ ارے جھوٹ تو بولا ہی نہیں جا سکتا، اور جھوٹ بولتے ہیں. ہم نے کیا یہ؟ فرمایا تم نے کیا. میں سوچ رہا تھا یہ کون ہے مجھے جو قرآن مجید کے تلاوت میں رخنا ڈال رہا، یعنی میں تلاوت کروں وہ بھی تلاوت کر رہا، دونوں آدمی تلاوت کریں تو گڑبڑ ہوگی یا نہیں. فرمایا سنو، کیا اب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی؟ خاموش رہو اور سنو، اب اس آیت نے ان 5000 حدیثوں کو منسوخ کر دیا. آئے خیال شریف میں آپ کے، بہت لوگ دکھاتے ہیں دیکھیے جو بخاری نے اس میں اس میں ہے، تو ہمارے امام اعظم کے پاس تو قرآن کی دلیل ہے جو 1000 بخاری پر بھاری. اب کیا کریں گے آپ؟ اس لیے حنفیوں کے یہاں امام جب تلاوت کرے تو آداب تلاوت میں سے بھی یہ بات کہ پیچھے کا مقتدی سنا بھی نہیں پڑے گا، اگر امام نے تلاوت شروع کر دی تو وہ خاموش سنے گا. اب آئیے، عام آدمی کو سمجھانے کے لیے ہم نے امام اعظم کے فضائل مناقب پہ کوئی 4-5 سال پہلے گفتگو کی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اب تو یہ آ گیا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں سارے تو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، کیسا ظلم ہے اکثریت آبادی کے ساتھ کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ تو کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں. وہ ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ کتاب لکھی، اس کے آخر میں ہم نے نماز حنفی کا ذکر کر کے جتنی موٹی باتیں ہیں ساری ہم نے حدیثیں جو ہے اس کو بیان کر، انشاءاللہ ان قریب 2-4 ہفتے میں اس پر بھی رسالہ رحمہ رفع دین کو حضور علیہ السلام نے منسوخ فرما دیا اور اب رفع دین جائز نہیں. اس پر بڑے دلائل براہین ہم نے جمع کی, اس پر بھی کتاب انشاءاللہ دو چار مہینے میں آپ تک پہنچ جائے گی. اب کچھ لوگ آئے امام اعظم کے پاس, 200 آدمی فرض کر, 200 آدمی نے کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کرتے, حدیثوں میں موجود کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہو اور آپ کہتے ہیں سورہ فاتحہ نہیں. اب 200 آدمی ایک آدمی سے گفتگو کریں گے تو کیا ہوگا, مچھی مارکیٹ کا منظر ہوگا, کوئی ادھر سے بولے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر. اور امام اعظم بڑے فہیم, اللہ نے وہ فراست اور وہ فہم عطا فرمایا کہ ہمیں تو فخر ہے کہ ایسے امام کا دامن ہمارے ہاتھ میں. امام صاحب سب کی بک بک سنتے رہے. اس کے بعد میں فرما دیکھو, میں ہوں ایک آدمی اور تم ہو 200 آدمی, کیا تم بتاؤ کیا ایک آدمی 200 آدمیوں کے سوالوں کا جواب دے سکتا؟ ان میں کچھ عقل مند بھی تھے, پڑھے لکھ, کہاں کہنے بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا سنو, میری تجویز یہ ہے اگر مجھ سے گفتگو کرنا چاہو تم 200 آدمی اپنے میں سے کوئی بہت شاندار ذی علم آدمی اسے آگے کر دو, جو سارے فنون پڑھیں, حدیثوں کا واقف ہو, اس کو میرے آگے کر دو, میں اس سے بات کروں, وہ تمہاری نمائندگی کر لے. لوگوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا, ایک آدمی کو آگے کر دیا. امام صاحب نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ اگر شکست کھا گیا گڑبڑ تو نہیں کرو گے؟ کہنے نہیں, یہ اگر شکست کھا گیا تو تم سب کی شکست ہے, ہاتھ اٹھاؤ سب نے ہاتھ. اچھا یہ اگر جیت گیا تو تمہاری جیت؟ کہنے لگے جی ہاں. اس کا بولنا تمہارا بولنا ہے؟ کہنے جی ہاں. اس کا کہنا تمہارا کہنا؟ جی ہاں. اس کا اعتراض تمہارا اعتراض؟ ٹھیک ہے. اس کا انکار تمہارا انکار؟ ٹھیک ہے. کہنے لگے عقل کے ماروں, یہی تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب نمازی کھڑے ہو جائے تو ہم میں سے ایک امام کو چن لیتے. ہم کہتے ہیں مولانا بھائی آگے بڑھو اور نماز پڑھا دو, یہ تو تم نے بنیادی طور پر تسلیم ہی کر لیا. لوگ کہنے لگے ٹھیک ہی تو کہہ رہے مولانا. سب کے سب واپس چلے گئے بجائے مناظرہ کرنے کے. ایک دو جملوں میں امام اعظم نے ان کو شکست دے دی. اب آئیے امام اوزائی, ایک بہت بڑے امام گزرے. امام اوزائی کے شاگرد اگر ترقی کرتے تو 5 مذہب ہوتے. یہاں مذہب سے مراد دین نہیں, 5 طریقے ہوتے دین کے, جیسے شافعی, حنفی, حنبلی, حنفی, یہ 4 ہیں, مالکی 4. اور اگر ان کے شاگرد ترقی کرتے تو ایک اوزائی بھی ہوتا مذہب. بس یعنی امام اعظم کم از بوزی علم. حرم شریف میں امام اعظم ابو حنیفہ سے ملاقات ہو گئی. دیکھا ہے بھاری بھرکم علمی شخصیت ہے تو کہنے کون ہیں آپ؟ امام اعظم نے فرما مجھے ابو حنیفہ کہتے. کہنے کوفے سے آئے آپ عراق؟ کہنے لگے ہاں. اب امام اوزائی کی طبیعت بگڑ گئی. کہنے لگے وہ امام ابو حنیفہ ہیں کہ جو امام کو مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن مجید پڑھنے سے منع کر, سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع کر. کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں. تو کہنے لگا امام اعظم نے تو اپنی دلیل بیان کرو, اپنی دلیل بیان کرو, رفع دین کا مسئلہ اپنی حدیث بیان کرو, تم رفع دین نہیں کر. دیکھیے امام اعظم ان سے کہا اپنی حدیث بیان. انہوں نے کہا میں حدیث و فقہ کے بہت بڑے امام امام اوزائی سے سنا ہے. اذا امام اوزائی نے حضرت عمر فاروق کے پوتے سے سنا اور انہوں نے اپنے والد عبداللہ ابن عمر سے سنا. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نماز میں رفع دین کرتے تھے, بھی ہمارے پاس حدیث آئی. اب کہنے لگے آپ اپنی سند بیان کرو. امام اعظم نے فرما سنو میں نے حدیث سنی حضرت حماس, جو فقہ کے بہت بڑے حدیث کے عالم, جو امام اعظم جو تھا. میں نے حدیث سنی حضرت حماد, اور حضرت حماد نے حدیث سنی حضرت ابراہیم نخعی, حضرت ابراہیم نے نخعی سنی حضرت علقمہ اور حضرت اسود, ان دونوں نے حدیث سنی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ حضور نماز میں رفع دین نہیں فرماتے. امام اوزائی نے کہا کہ میری حدیث پر آپ کی حدیث کو کیا فوقیت حاصل ہے؟ انہیں فرما سنو, آپ کی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر, وہ اس زمانے میں بالکل بچے تھے اور پچھلی صف میں کھڑے ہوا کرتے حضور علیہ السلام کے زمانے میں. اب بھی ہمارے یہاں بچے بھی بڑوں کے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں. دیانت داری تو یہ کہ بچوں کو بالکل پیچھے کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر وہ جو تھے وہ بالکل پیچھے کے صف میں ہوتے. میں نے جو راوی بیان کی عبداللہ ابن مسعود یہ جوان تھے اور یہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے. اب تم بتاؤ کہ حضور کی نماز کو جو آدمی پچھلی صف میں ہو وہ زیادہ جانتا یا جو پہلی صف میں وہ زیادہ جانتا؟ حضرت امام اوزائی خاموش ہو گئے. اس طرح امام اعظم کے دلائل ہر معاملے میں بہت بلند. غرض میں یہ عرض کر رہا تھا امام تلاوت کرے مقتدی تلاوت نہیں کرے گا. پوری نماز میں کہیں بھی اور جگہ امام کے علاوہ سوائے قیام کے کہیں تلاوت جائز نہیں. ایک بات آپ کو بہت عجیب لگے گی مگر میں بتا دوں تاکہ آپ مسئلے کو سمجھ. جب میں نے یہ کہا ہماری ساری فقہ کی کتابوں میں یہ ہے کہ سوائے قیام کے قرآن مجید کہیں بھی جائز نہیں. ہم عموماً نماز میں دعا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ قرآن ہے یا نہیں؟ پھر ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولی والدی. یہ قرآن ہے یا نہیں؟ اس کو پڑھنے سے علماء نے منع کیا. بہت عجیب لگے گی بات. آپ فرمایا اس کو کیسے پڑھا جائے؟ ایسے پڑھا جائے اس کو اللہم ربنا آتنا, اس کو دعا بنا دیا جائے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا. اسی طرح دعا بنا اس کو اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ. اب اس کے پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. جنہوں نے مسئلہ سن لیا آئندہ آپ اس طریقے سے پڑھیں. کہیں آپ سوچیں گے صاحب مولانا یہ تو بازار میں جتنی نماز کی کتابیں ہیں کسی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں. تو بھائی نماز کا ہر ہر مسئلہ کیا 16 ورق کی کتاب میں آ جائے گا؟ کیا 32 صفحے کی کتاب میں آ جائے گا؟ یہ تو آپ بیٹھیں علماء کے پاس کتابیں پڑھیں تب جا کر آپ پر یہ ساری چیزیں منکشف ہوں گی. ورنہ مجھے بتائی. ہم تو ہر دفعے شکوا کرتے ہیں کہ بغیر سیکھے کوئی چیز نہیں آتی. ہم اذان بھی ہم دینے لگ گئے. بھائی ہم نے اذان دیتے ہوئے دیکھا تو دینے لگ گئے. وضو کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا وضو کرنے لگ گئے. نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو ہم بھی نماز پڑھنے لگ گئے. کتنے لوگ ہوں گے کہ باضابطہ جنہوں نے وضو کسی عالم سے سیکھا ہو؟ نہیں ہوں گے. ہم نے وضو کرنا حضور قاری مصلح الدین صاحب رحمت اللہ علیہ سے بچپن میں سیکھا. بریلی شریف گئے تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ سے وضو کرنا سیکھا. اور جب وہ وضو فرماتے مفتی اعظم تو بڑے بڑے علماء کا مجمع علماء کو بلاتے آؤ دیکھو وضو کیسے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے وضو کو درست رکھو. ہاں پیار محبت سے سکھاؤ ڈنڈا مار کے نہیں. حضرت امام حسن کی بات یاد آ گئی اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے. ایک بڑے میاں تھے ضعیف ان کو وضو غلط کرتے ہوئے دیکھا. یہ بھی کیسے بڑے میاں خدا کا خوف کرو اتنی عمر ہو گئی ابھی تک وضو کرنا نہیں آیا. ایک تو گفتگو کا انداز یہ تھا لیکن اللہ فرماتا حکمت سے سمجھاؤ واس کرو تو حکمت بالحکمت. انہوں نے کیا کیا بڑے صاحب کو کھڑا کیا بڑے ادب احترام سے اور بڑے میاں سے کہا حضرت آپ ذرا کھڑے بھائی آج چھٹی کا دن ہے کوئی 10-5 منٹ اوپر ہو جائے حرج تو نہیں؟ کوئی نہیں میرا خیال ختم کر دی جائے. کیا خیال ہے ختم کر دیں؟ ختم کر دیں. اچھا ٹھیک چلو ان کو کھڑا. وہ کہنے لگے میں جیسا وضو کروں نا مجھے دیکھنا ویسا اور میں تمہارے سامنے ویسا وضو کر کے بتاؤں گا جیسا میں نے اپنے نانا کو دیکھا جیسے نانا سے سیکھا ویسا وضو کروں گا اور تم ہر چیز دیکھتے رہنا. بڑے میاں سفید داڑھی ہوگی عمر رسیدہ نو چھوٹے بچے نوجوان کو دیکھتے رہے کیسے وضو کر رہا. جب انہوں نے وضو کیا تو اپنی غلطی پر اطلاع ہو گئی کہ جو انہوں نے یہ کہہ دیا نا میں وہ وضو کروں گا جو میں نے اپنے نانا کو کرتے ہوئے دیکھا. سمجھ گئے کہ یہاں مجھ سے غلطی ہوتی وضو کرنے میں وضو کرنا آ گیا. تو سمجھائیں کیسے پیار محبت سے عزیزان گین سمجھا. ہر کام ہم نے خود سیکھ لیا. جب خود سیکھ لیا اس میں ظاہر ہے کہ خرابی تو ہوگی. تو آ کم سے کم 4 صورتیں التحیات دعائے قنوت درود شریف بات کی دعا دعائے قنوت یہ چیز کسی عالم کے پاس بیٹھ کر صحیح طور پر یاد کریں. اس کا مخرج کیا ہے؟ سین کہاں سے نکلتا؟ صاد کا مخرج کیا ہے؟ فے کہاں سے نکلے گا؟ وال کہاں سے نکلے؟ یہ وا کہاں سے نکلے؟ یہ سب منہ کے حصے ہیں عربی میں. ایک زبان عجیب و غریب ہے. اللہ کے رسول کی زبان ہے، قرآن کی زبان ہے، تو اس کے قواعد جو ہیں وہ اتنی وسیع اور عصی زبان ہے کہ علماء فرماتے ہیں سانپ، بھائی آپ کتنے لوگ ہیں کہ سانپ کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں 200 نام ہیں سانپ کے، کتنی فصاحت و بلاغت والی زبان ہوگی عربی کہ سانپ کے 200 نام ہیں، اسی طرح کے جو لفظ ہے اس کے کئی کئی سو معنی، تو بڑی فصاحت و بلاغت والی زبان کہ کسی زبان میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں کہ جو عربی زبان میں ہے۔ تو آپ یہ صورتیں کہیں سیکھیں، اور اس کے بعد بہت زیادہ وقت نہیں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، برا مت مانیے، ہم نے بوڑھے بوڑھے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بڑے پیار و محبت سے ان کو سکھایا، نماز پڑھتے ہیں منہ بالکل بند، کچھ پڑھی نہیں رہے۔ اب ان کو پوچھا تو انہوں نے جواب کتنا شاندار دیا، فلاں مولانا تقریر کر رہے تو کہہ رہے تھے کہ دل سے نماز پڑھی جائے۔ کیا سمجھے یار؟ وہ دل سے نماز پڑھنے کو سمجھے کہ منہ بند کر لیا جائے، دل سے نماز پڑھی جائے۔ وہ میں کہتا ہوں نا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ مریض کو دوا ہلا کر کے پلانا، دوا ہلا کر کے مریض کو پلانا، تو بجائے دوا کے مریض کو ہلا کر کے دوا پلانا۔ تو بھائی نماز دل سے پڑھی جائے کا مطلب یہ کہ خلوص ہو، للہیت ہو، اس میں اخلاص ہو، اس کا معنی ہے دل سے پڑھنا، زبان کو بند کرنے کا معنی دل سے پڑھنا نہیں۔ اور سنیے، نماز، تلاوت، درود شریف، اتحیا، دعائے قنوت، جو عام تلاوت کریں وہ، یا جو زبانی تلاوت کریں، نماز کے بعد کے تسبیح اور تحلیل، تسبیح اور تمجید کے جتنے کلمہ، جہاں بھی لفظ پڑھنا آیا کہ یہ پڑھا جا، اس پڑھنے سے مراد ہے کہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں۔ جی اگر خالی آپ نے لب ہلا تب بھی پڑھنا نہیں کہلائے گا، اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سنیں۔ ہم جب بھی یہ مسئلہ بتاتے ہیں تو ایک شکایت یہ آتی کہ پھر لوگ اتنی زور سے پڑھتے ہیں کہ برابر والا اپنی بھول جائے، تو ایسا بھی مت کیجیے۔ ولا تجہر بصلاتی کا ولا تخافت بہا وابتغ بین ذلک سبیلا، قرآنی آیت، اپنی نمازوں کو نہ اتنا بلند آواز سے پڑھو، نہ اتنا آہستہ جن کا ہم نے ذکر کیا، بلکہ کیا، وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راستہ اختیار کرو۔ تو درمیانی راستہ کیا ہے کہ آپ ایسا پڑھیں کہ آپ کے کان سن لیں، کوئی چیز مانے نہ ہو۔ علماء اتنا لکھ دیا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کوئی چیز مانے نہ ہو کا مطلب کیا ہے، کوئی چیز مانے نہ ہو اور آپ کے کانوں تک آواز آ جائے، کوئی چیز مانے ہو، اب کانوں تک آواز نہ آئے لیکن پڑھ رہے ہیں آپ اتنی آواز، تو معاف ہے۔ وہ چیز مانے کیا ہے، یہ دیکھیے ہماری مسجد ماشاءاللہ بھرے بازار میں، سب کو نظر آتا ہے کہ یہ مسجد ہے، سب دیکھ رہے ہیں کہ نمازی کھڑے ہوئے کہ لوگ نمازی پڑھ رہے ہیں، مگر اطمینان سے ہارن اتنا بجاتے ہیں، اتنا بجاتے ہیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے۔ کبھی کبھی اوپر تک آواز نہیں پہنچے تو وہ اوپر گڑبڑ ہو جاتی، کبھی تیسری منزل پہ گڑبڑ ہو جاتی۔ وہ خدا کے بندوں، اگر یہاں گاڑی چلاتے ہو سامنے دیکھو کہ مسجد ہے تو کم سے کم ہارن تو مت بجا، پھونکوں ہارن تو مت بجا۔ وہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ پہلے کا ایسے رنگین ہارن آتے تھے کہ آدمی چوکڑی بھول جائے، خصوصاً حیدرآباد کی بسوں کے چلانے والے مہربان، اگر کسی موٹر سائی والے کے پیچھے لگ کر ہارن بجا دے تو ہارن ہی سے بےچارہ ادھر ادھر چلا جائے، ایسے ایسے ہارن ایجاد ہو گئے۔ تو مسجد کو دیکھ رہے ہو، لوگ دیکھ رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے، تو کم سے کم ایسے موقع پہ تو ہارن مت بجاؤ۔ اور بعض ہماری یہاں احمد قسم کے شوقین، جملے بہت سخت ہیں، بے غیرت، بے شرم، جن میں دین کی حس، دین کی اہمیت، آداب نماز سب چلا گیا، اب موٹر سائیکل میں ریکارڈ لگائے گا، بڑے اطمینان سے بجاتے ہوئے جانے ساری دنیا کو سناتے ہیں، بے غیرتوں کو پتا نہیں مسجد ہے۔ ارے ہندوستان میں کوئی باجا بجاتی ہو مسجد کے سامنے سے گزر جائے، کئی کئی قتل ہو جاتے تھے، مسلمان ڈنڈے تلواریں لے کر باجا تھے ہندوؤں پر پل پڑتے، کو بے غیر تو تمہیں پتا نہیں اللہ کا گھر، نماز نہیں ہو رہی۔ مسجد کے سامنے سے کوئی باجا بجاتے ہوئے گزر نہیں سکتی کہ کوئی بارہ، جس وقت لوگوں میں غیرت اور حمیت جو بیدار تھی، اور آج ہمارا ہی بھائی اپنے آپ کو مسلمان کر اور اتنا بجاتے ہوئے جاتا، اب دیکھ چکا بندر اٹھتے ادھر ادھر ریکارڈنگ پا رہے، بھائی تجھے سننا تو خود سن بھائی، دوسروں کو کے لیے سنا رہا، تو مسجد کا آداب بھی نہیں۔ ایسی کوئی چیز ہو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے، فرض کیجیے اوپر سے جہاز جا رہا کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی، ایسے موقع پہ اپنی آواز اگر آپ کے کانوں تک نہ پہنچے یہ معاف، لیکن آپ پڑھ اتنی آواز سے رہیں، تو ایسے بھی بلند آواز سے نہیں کہ برابر والا آپ اپنی نماز بھول جائے، ہر چیز پڑھنے کی، چاہے وہ رکوع کی تسبیح ہو، سجدے کی تسبیح ہو، اتحیات، اوراد و وظائف ہوں، تلاوت ہو، اس کا ثواب جب ہی ملے گا کہ جب آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کان سنیں. اور جتنی نمازیں آج تک پڑھی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سب بیکار. سب کی قضا کیجیے پوری زندگی، اگر آپ نے 24 سال 25 سال ایسی نماز پڑھی کہ لب آپ کے بند رہے ہو، دل ہی دل میں آپ پڑھتے رہے، کوئی نماز نہیں ہوگی، سب لوٹا جائے. میرا نہیں، یہ حضور کا ارشاد ہے، یہ فقہا کا ارشاد ہے، امام اعظم کا ارشاد، ان کے شاگردوں کا، پوری امت کا اس پر اجماع کہ اگر کوئی اتنی آواز سے نہ پڑھے تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیے. اور جب تلاوت قرآن ہو، قرآن خوانی ہو، تو قرآن مجید کی تلاوت کے ان آداب کا آپ خیال رکھیے. اور پھر لوٹاؤں گا اپنی بات کو کہ 4 سورتیں، میں نہیں کہتا سب حافظ بن جائیں، یہ تو ممکن بھی نہیں، سب قاری بن جائیں، قاری باسط علی بن جائیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 4 سورتیں، التحیات، درود شریف، دعائے قنوت، اور سلام پھیرنے سے پہلے کی دعا، اس کے بعد کی دعا، یہ چند چیزوں کو آپ ازبر کر لیں، صحیح طریقے سے یاد کر لیں. اگر آپ دلچسپی سے یہ کام لیں تو یہ کام 10-15 دن میں بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ لگ جائیں اس کام پہ، 10-15 دن میں ہو جائے. اس 10-15 دن میں اگر یہ کام آپ نے کر لیا تو میرے بھائیوں، ساری زندگی کی نمازیں آپ کی صحیح ہو جائیں گی، ساری زندگی کی عبادت ہماری جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. یہ میں نے آپ کو پیغام دیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے گھر بھی بتائیں گے، اور یہاں سے ریکارڈنگ لے کر اپنے گھر والوں کو سنائیں، ماں بہنوں کو سنائیں، کہ جن کا ملحوظ رکھنا تلاوت قرآن میں ازبس ضروری ہے. وما علینا الا البلاغ.